मत करे इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना तेरी, सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना तेरी, सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। हुस्न तो दो दिन में ढल entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.